Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lutego, minęła 23. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Amerykański łazik już na Marsie będzie szukał dowodów na to, że na planecie istniało życie. Dziś 160 tysięcy, w sumie ponad 2,5 miliona szczepień przeciwko COVID-19 wykonano w Polsce. Nowy premier Włoch, Mario Draghi, ogromną większością głosów otrzymał wotum zaufania Izby Deputowanych. Amerykański łazik Perseverance wylądował na Marsie. Z sukcesem pokonał ostatnią ryzykowną fazę lądowania. Jest z nim kontakt, przesyła zarejestrowane zdjęcia na Ziemię. Lądowanie można było śledzić wraz z doktorem Arturem Chmielewskim, menadżerem projektów kosmicznych w Laboratorium Napędu Odrzutowego Centrum NASA. Specjalny program online przygotowało Centrum Nauki Kopernik. Udało się? Wy sobie nie wyobrażacie, ja mam łzy w oczach, bo to jest naprawdę 470 milionów kilometrów, wiecie, stąd. Wow. Czyli 7 minut grozy zostało przeżyte, wylądowaliśmy na Marsie i możemy się naprawdę cieszyć. Możemy się naprawdę cieszyć, to jest niesamowite, wiecie, teraz się zaczyna cała nauka. Super nowoczesny łazik leciał z Ziemi na Marsa 7 miesięcy. Teraz, w czasie dwuletniej misji, jego zadaniem będzie poszukiwanie ewentualnych śladów życia, badanie pyłu marsjańskiego oraz próba wykorzystania dwutlenku węgla z atmosfery do produkcji tlenu. Do dziś, do 20, w Polsce wykonano ponad 2,5 miliona szczepień przeciwko COVID-19. Poinformował o tym wieczorem na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Drugą dawkę otrzymały 862 tysiące osób. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd chce, aby w każdym województwie powstał co najmniej jeden mobilny punkt szczepień. Szef rządu odwiedził taki punkt w Krakowie. Ponownie zaapelował też do Komisji Europejskiej, aby ta wezwała na dywanik szefów wielkich koncernów farmaceutycznych, którzy podpisali umowę latem zeszłego roku. Ta umowa była bardzo korzystna dla tych firm. My, czyli cała Unia Europejska, zapłaciliśmy ponad 3 miliardy euro w ramach tej umowy. Przedpłaciliśmy, można powiedzieć. No i oczekiwaliśmy tego, że właśnie Unia Europejska będzie tym pierwszym podmiotem, który będzie dostawał proporcjonalnie dużo szczepionek. No niestety stało się trochę inaczej i dlatego przygotowana przez nas logistyka szczepień jest w stanie włączyć około 10 milionów osób miesięcznie do procesu szczepień, ale nie mamy tylu dawek. Premier dodał, że grozi nam trzecia fala pandemii koronawirusa. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 9073 nowe zakażenia, zmarło 273 chorych. Opiekunowie psów i koni, które pracowały w formacjach podległych MSWiA, otrzymają fundusze na utrzymanie tych zwierząt. Ich status po zakończeniu służby został kompleksowo uregulowany w zaprezentowanym dziś projekcie ustaw, powiedział w TVP Info wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Dotąd było tak, że zwierzę na emeryturze najczęściej mogło liczyć po prostu na dobre serce i empatię swojego opiekuna. Jeśli miało to szczęście, to po prostu po przejściu na emeryturę było dalej zaopiekowane przez swojego wcześniejszego opiekuna. Ponosił on niestety w związku z tym koszty finansowe związane zarówno z żywieniem zwierząt, jak i chociażby z opieką weterynaryjną. A te właśnie kwestie w naszym projekcie zostaną wreszcie ostatecznie uregulowane. Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy ponad 1200 psów i 62 konie, większość w policji. Rocznie około 10% zwierząt jest wycofywanych ze służby. Nowy premier Włoch Mario Draghi, były prezes Europejskiego Banku Centralnego, otrzymał wotum zaufania Izby Deputowanych znaczącą większością głosów. 535 przeciw było 56. Wsparcia udzieliły mu wszystkie ugrupowania parlamentarne oprócz prawicowej partii Fratelli Italia. Wczoraj w podobnym stosunku głosów premier Draghi otrzymał wotum zaufania w Senacie. W dzisiejszym wystąpieniu w Izbie Deputowanych zapowiedział walkę z mafią, biurokracją, niewydolnością administracji publicznej, a także reformę systemu podatkowego i sądownictwa. Głosowanie nad wotum zaufania doprowadziło do rozłamu w największym ugrupowaniu parlamentarnym, antysystemowym Ruchu Pięciu Gwiazd. Blisko 30 parlamentarzystów ruchu głosowało przeciw i zostali wyrzuceni z partii. Jutro profesor Mario Draghi po raz pierwszy wystąpi na forum międzynarodowym jako premier Włoch. Weźmie udział w wirtualnym szczycie przywódców państw grupy G7. Z sondaży wynika, że Mario Draghi cieszy się uznaniem 70% Włochów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Szóste miejsce Mistrzostw Świata w slalomie gigancie Maryna Gąsienica Daniel okupiła wielkimi emocjami. Oczywiście czuję się świetnie. Dzień pełen emocji. Pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się tak, że w jednym czasie uśmiechałam się ze szczęścia, a płakałam nie ze szczęścia, tylko z tego, że popełniłam błąd i możliwe, że straciłam szansę na medal. Więc pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło. To jest niesamowite, jakie emocje po prostu daje narciarstwo i jakie emocje daje nam sport. I po prostu, nie wiem, no cały dzień był pełen emocji, super. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi, bardzo zadowoleni z szóstego miejsca. Magdalena Łuczak wciąż jest juniorką, a dziś była 19. I jak twierdzi, ryzykowała, bo nie miała nic do stracenia. Trochę szkole tego drugiego przejazdu Maryny, tego błędu, no ale jak się nie ryzykuje, to się nie zyskuje, więc trudno. No ja dzisiaj nie miałam nic do stracenia, ani w pierwszym przejeździe, ani w drugim, więc mogłam jechać kompletnie czystą głową i po prostu jechać tak luźno. Brązowa medalistka ostatnich Mistrzostw Świata w judo, Julia Kowalczyk, zajęła 5. miejsce podczas Grand Slamu w Tel Awiwie. Trener kadry Paweł Zagrodnik. Z założenia jechaliśmy tutaj po medal, to 5. miejsce satysfakcjonuje z tego względu, że Julia pokazała się z dobrej strony, stoczyła 4 mocne pojedynki. Zadowolony jestem tym bardziej, bo widać już, że powoli wraca na ten właściwy tor. Piłkarze ręczni Vive Kielce wygrali z norweskim Elverum Hindball 39-29 w 11. meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Najwięcej bramek, 7, zdobył obrotowy Vive Artyom Karalok. Światowa Agencja Antydopingowa podpisała memorandum w sprawie współpracy z Policją Unii Europejskiej. Przedmiot umowy przedstawia szef WADA Witold Bańka. Memorandum o współpracy z Europolem to kolejny kamień milowy w jeszcze skuteczniejszej walce z dopingiem w Europie i na całym świecie. Organy ścigania i inne agencje rządowe mają uprawnienia do bezpośredniej działalności operacyjnej wymierzonej w zwalczanie źródeł pochodzenia i dostaw nielegalnych substancji, a także do przeszukiwania i zatrzymywania osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw, których przede wszystkim organizacje działające w obszarze sportu nie posiadają. Czwartek z Ligą Europy, pół starego kontynentu właśnie kopie piłkę, a polskie kluby skupiają się na krajowych rozgrywkach. Dynamo Kijów, klub Brisz 1-1. Braga przegrała z AS Roma 0-2. Czerwona Zvezda w doliczonym czasie gry uratowała remis 2-2 z Milanem. Krasnodar 2, Dynamo Zagrzeb 3. Olympiakos rozbił PSV 4-2, a Manchester United Real Sociedad 4-0. Slavia bezbramkowo zremisowała z Leicester. Tottenham zwyciężył na wyjeździe z Wolfsbergiem AC 4-1. Świetne widowisko w Brnie. Tamtejsi Young Boys pokonali Bayer Leverkusen 4-3. Pozostałe wyniki w sporcie już o poranku. Zapraszam tuż po 7. Jutro dużo chmur, od zachodu po wschód będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie śnieg. Będzie od minus 4 stopni w Suwałkach do plus 8 w Szczecinie i Zielonej Górze. W nocy najzimniej na Suwalszczyźnie minus 17 stopni, minus 6 w centrum i plus 3 nad samym morzem. Pogodnie na wschodzie, na zachodzie będzie padał mokry śnieg, śnieg z deszczem i deszcz. Trójka. Program trzeci. Karta. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Julia Sawicka-Kotomska i w dzisiejszej Noc Harmonii proponuję filiżankę kawy z kardamonem, gdyż zabieram Państwa w świat orientu, soulu i dobrego, osadzonego groove'u. Tigran Hamasyan i jego kapitalna płyta z 2013 roku zatytułowana Shadow Theater. Doskonale pamiętam moje pierwsze spotkanie z muzyką Tigrana. Mianowicie jechaliśmy z chłopakami na koncert, który odbywał się na południu Polski. Mieliśmy piękne widoki karkonoszy, kwitł rzepak i w pewnym momencie kontrabasista mówi: słuchajcie, muszę wam puścić świetną muzykę. I posłuchaliśmy całej płyty Tigrana, który momentalnie zabiera, wciąga w swój własny, bardzo intymny świat, który przesiąknięty jest ormiańską muzyką ludową. Na pewno dzisiaj wrócimy jeszcze do tej płyty, a teraz I Believe in You i Amp Fiddler. Thank you. Przyznacie Państwo, że cudownie móc rozpłynąć się w tym funkowym, pięknie osadzonym jamowaniu. Obiecuję, że Amp zagości w niejednej Noc Harmonii. A tymczasem Saint-Germain i Sure Thing. Thank you. love you mean? Now love mighty, give me morning groaning with you, you, you, you. Give me morning groaning me, put in the morning be you, you, morning groaning baby. Szanowni Państwo, moimi gośćmi dzisiaj są Natalia Szczypuła, wrocławska wokalistka oraz kontrabasista Żenia Betliński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Natalio, chciałam Ciebie podpytać, ponieważ ja wiem, że to, w czym wzrastamy, czym przesiąkamy za młodu, później niesamowicie procentuje. Wiem, że pochodzisz z rodziny protestanckiej, wiem, że twój tato był pastorem i wiem, że w twoim życiu od młodości towarzyszyła muzyka gospel. Dokładnie tak było. Wychowałam się na muzyce gospel. Niektórzy słuchali Jamu w młodości, niektórzy słuchali Manam, a ja właśnie chodziłam z słuchawkami na uszach i tam leciał Fred Hammond, Yolanda Adams i tak dalej, i tak dalej. Także tak. I oczywiście to wywarło wielki wpływ na to, co robisz teraz. Zdecydowanie tak. Gdzieś tam ta muzyka gospel cały czas w sercu gra. Później z tego zrodziła się miłość do muzyki soulowej, no i do jazzu też w końcu. Tak. No właśnie, bo pochodzisz z Nowego Sącza, a w sumie to swoje życie, mogę tak powiedzieć, że swoje życie związałaś właśnie z tym naszym pięknym miastem, umówmy się, tak. Z Wrocławiem, miastem bardzo artystycznym, bardzo twórczym, z piękną energią. I to w tym mieście szlifowałaś swój piękny głos. Tak, Wrocław jest miejscem niepowtarzalnym według mnie, też przez to, jakie relacje istnieją między muzykami. To jest jedna wielka muzyczna rodzina i bardzo często gramy w przeróżnych składach, przeróżne projekty. Bardzo, bardzo, bardzo się wszyscy lubimy, wspieramy. No, atmosfera jest naprawdę niepowtarzalna i niesamowita. Bardzo się cieszę, że trafiłam do Wrocławia. I tak, tutaj też się szkoliłam we wrocławskiej szkole jazzu. To tak jak ja, tylko troszeczkę w innych czasach byłyśmy w tej szkole. Ale to właśnie miłość do jazzu zaprowadziła ciebie do tego miejsca, w którym jesteś teraz, bo po kilku latach nauki we Wrocławiu, później też w Londynie, prawda? Bo przecież tak. Miałaś dwuletnie studia w Londynie. Tak, tak, tak. Studiowałam wokal. Studiowałaś wokal. I właśnie po powrocie do Polski postanowiłaś zająć się taką swoją twórczością, postawić na swoją muzykę? Gdzieś cały czas w sercu mi grały jakieś takie moje melodie, piosenki. Minęło sporo czasu, zanim gdzieś to się też tam na papier przelało, bo wiadomo, jest to proces długotrwały, coś tam się rodzi w środku i teraz sobie już nie wyobrażam inaczej, nie wyobrażam sobie nie pisać, nie śpiewać swoich rzeczy. To jest zupełnie inna bajka, że tak powiem. To jest rzecz wyjątkowa i gdzieś tam te emocje, tą prawdę można przekazać w swoich utworach najbardziej, tak uważam. Piszesz teksty, prawda? Tak, też. I komponujesz. Tak. A mam pytanie do was tak naprawdę. Jak to wygląda? Jak jesteście, spotykacie się na próbach w fantastycznym składzie z świetnymi muzykami, z którymi przecież akurat z Żenią znamy się, mogę powiedzieć to śmiało, że chyba już 13 lat, tak dzisiaj myślałam, że to już jest chyba 13 lat, odkąd się znamy i mając tak fantastycznych muzyków, głowę pełną pomysłów, jak pracujecie nad materiałem? Jak to wygląda? Zaletą tego zespołu jest to, że w tym zespole każdy muzyk może otworzyć swój charyzma, swój talent i zasugerować jakieś tam swoje wizje muzyczne. Dlatego nie ma u nas czegoś takiego, że jest, jakby nominalnie jest jeden kierownik muzyczny dla porządku tylko, ale sugest... I oczywiście jest to żeński kierownik. Nie, akurat to jest nasz pianista Mateusz Witkowski, ale pracujemy, jakby tryb pracy jest taki, żeby maksymalnie się dzielić swoimi pomysłami i razem wybierać z tego grona pomysłu jeden jakiś tam czy dwa, co faktycznie wygrywa, co jest najlepsze, najlepiej pasuje naszej muzyce. Ale jednocześnie to niby może powodować jakiś chaos, ale nie powoduje, ponieważ akurat oprócz tego, jak ty mówisz, no może i tak faktycznie jest, że jesteśmy niby tam utalentowani, ale faktem jest, że jesteśmy dobrani tak, że lubimy ten styl muzyki, taki około-soulowej, funkowej. I to pomaga nam bardziej faktycznie budować muzykę, niż się kłócić a propos jakiego pomysłu tam musimy użyć na przykład. Oczywiście, ale to tak naprawdę jesteście jednym żywym organizmem, który się doskonale rozumie, który podobnie, nie wiem, ma podobny puls, podobne tętno. Tak, skromnie powiem, czuć, że jesteśmy jednym organizmem, szczególnie na scenie. Pięknie i to jest niezwykle ważny aspekt wspólnego muzykowania tak naprawdę, być spójnym organizmem. No to dobrze, ja bym chciała, byśmy może posłuchali tego organizmu. Natalio, zaczniemy może od twojego utworu, który może nie polskojęzycznego na razie. Zostaniemy przy angielskim języku, bo za chwileczkę jeszcze pokażemy, na co ciebie stać w języku polskim, bo to przecież nie jest łatwy język do śpiewania. Ale jakże pięknie, że tworzysz w języku polskim, że piszesz teksty po polsku. To co? Co dla nas zagracie? Może nasz pierwszy singiel, który gdzieś tam ukazał się w sieci, Won't Let You, My, My, My. Every time I see you walking by, I say, mama, mama, mama, mama, mama, mama. Gotta show you that I'm really worth your time, boy. Just look into my eyes. Gorgeous creature, won't you promise you will only try, try to try, try to try to try to try, try to get to know me better and discover what lurks in my mind, my mind. Before you learn my name, just listen to all those pretty things I gotta say to see who I am. Won't let you walk away, you walk away, you walk away. I'm gonna make you stay to show you that it is worth a while to take a chance, to take a, take a chance. I don't know what's gotten into me, I just can't la la la la la la la la la la la. Thinking about you all the time, can't forget your perfect smile. It's etched on my mind. Every bit of my whole world revolves around you now. Na na na na na na na na na na na na. I can promise that I will love you till the end of time. To była Natalia Szczypuła w utworze Won't Let You. Wersja live, prawda? Tak, tak, dokładnie. Nagrywaliśmy to live, ale mogę zdradzić, że już niedługo wersja studyjna pojawi się na Spotify, Tidal i innych streamingach, również na YouTubie. To będzie początek marca, także sami nie możemy się doczekać Zapraszamy na premierę. Zachęcamy tak do zaglądania na Spotify'a i na Tidala, tak? Dokładnie. Natalio, bardzo ciekawi mnie, ja wiem, że to jest, będzie specyficzne i trudne pytanie, bo ciężko wybrać jedną postać muzyczną, która wywarła na tobie ogromne wrażenie, która w tobie tkwi od samego początku, ale masz kogoś takiego, masz artystę, którego kiedy pierwszy raz usłyszałaś, już nie opuścił twojego serca? Tych artystów jest kilku, wiadomo, ale jeśli miałabym wybrać jedną osobę, to byłby to chyba Stevie Wonder, mimo wszystko, czyli człowiek orkiestra, czyli człowiek o niesamowitym głosie, niesamowitej wrażliwości, który no, pisze utwory bardzo, bardzo mocno dotykające mnie gdzieś w środku, także Stevie. Cudowna, tak, Stevie wrażliwość muzyczna. No dobrze, no to Natalio, zaproponujmy Stevie'ego Wondera. Który utwór? Tak mi teraz przyszedł na myśl utwór All I Do. Może? Może to? Jak najbardziej. Stevie Wonder w Noc Harmonii. Think about you. Natalio, na co dzień jesteś wokalistką wrocławskiego jazz klubu Vertigo Band. Tak. Co tam gracie? Gramy różne utwory, od popu przez jazz, funk, ale w naszych aranżacjach troszeczkę innych. Zespół jest duży, 8 osób, mamy wspaniałą sekcję dętą. Pozdrawiamy chłopaków serdecznie. Oczywiście, pozdrawiamy w tych ciężkich czasach. To właśnie. Tak, i sprawia nam to niesamowitą frajdę, dlatego że każdy koncert jest inny, każdy, tak jak Żenia powiedział, daje od siebie ten elemencik i tworzymy, myślę, razem piękne muzyczne obrazy, także bardzo, bardzo lubimy grać ze sobą. Mimo to, że są to covery, to staramy się zagrać je tak i zaaranżować je tak, żeby były bardziej nasze. Żeby były częścią waszego ducha i serca. Tak. Dokładnie tak. Tak, to jest bardzo ważne, ale kiedyś Pat Metheny powiedział, że tak naprawdę nie usłyszał, żeby ktoś osiągnął sukces, jeśli gra cudze utwory. I pewnie coś w tym jest, bo jeżeli ktoś gra, powiedzmy, jak Miles Davis, to mamy ochotę posłuchać Milesa Davisa. Jeśli Dokładnie. Ktoś gra jak Freddie Hubbard, to bierzemy płytę Freddiego, prawda? Ja jestem bardzo szczęśliwa, że ty postawiłaś na swoją muzykę, na swoją twórczość, na swoją wrażliwość, bo to jest przede wszystkim autentyczne. Wymaga też wielkiej odwagi, by się otworzyć. By pokazać tak naprawdę swoją duszę. Jak to jest z tymi twoimi poszukiwaniami? Z moimi poszukiwaniami swojej muzyki, tak? Siebie. No, tak jak wspomniałam, jest to proces, gdzieś tam się rodzi coś w środku. Wiadomo też, że to, czego słuchamy, to gdzieś tam co w dzieciństwie nam towarzyszyło. Wszystko to się gdzieś tam miesza w środku i z tego rodzą się nowe rzeczy. I faktycznie jest tak, że wymaga to odwagi i wymaga to dużej dozy samozaparcia, bo wiadomo, że to nie jest łatwe. I jest to takie troszeczkę otwieranie się, pokazywanie tych emocji szczerych, prawdziwych. No wymaga to odwagi rzeczywiście, tak. To jestem już ja cała nie zakryta jakimś coverem, tylko po prostu to, co gdzieś mi w duszy, w sercu gra, daje. Autentyczna i, Natalia. Tak. I reakcje mogą być różne, wiadomo, także na to też się trzeba przygotować. No daje się to, co się ma w sercu po prostu. Na tym polega sztuka. No właśnie, mimo tego ciężkiego czasu, który teraz mamy, bo umówmy się, że ten rok odczuliśmy bardzo, bo brak kontaktu z publicznością to jest coś, co mnie niesamowicie boli, bo nie ma tej energii. Wszystkie rzeczy, które robimy do sieci są erzacem, który pozwala nam przetrwać, ale nie ma tej chemii, nie ma tej wymiany. Ty się nie poddajesz, tworzysz i mogę już śmiało powiedzieć, że niebawem płyta. Tak. Dobrze. Konkretnej daty jeszcze nie podajemy, ale możemy chociaż zdradzić namiastkę tego, co będzie. Autorskie kompozycje, własne teksty, okraszone jaką muzyką, jaką energią? To będzie, tak jak wspomniałam, materiał mocno zakorzeniony w soulowej estetyce, tak jak Żenia powiedział, też trochę funku, trochę jazzu. Gdzieś to wszystko, co nam w duszy gra, myślę, że chłopaki też to bardzo mocno czują. Będą teksty i polskie, i angielskie, no bo właśnie miało być prawdziwie, więc nie mogę też zrezygnować z tych angielskich elementów, jako że wychowywałam się na takiej muzyce, na jakiej się wychowywałam. Absolutnie. Więc będzie to prawda. Nie ograniczamy się bardzo mocno do jednego gatunku. Chcemy troszkę też tam zawrzeć soulu, jazzu, właśnie tak jak wspomniałam, funku, ale i popu. I przez to mam nadzieję, że każdy będzie mógł znaleźć w tym coś dla siebie. Także... Pięknie, bo idealnie ta stylistyka, te gatunki pasowują się w audycję Noc Harmonie. Soul, jazz, funk, jak najbardziej memu sercu są bliskie. Powiem szczerze, że po tym naszym dzisiejszym spotkaniu jestem absolutnie spokojna i nie boję się o polską scenę rozrywkową, bo życzę sobie, życzę nam, Polakom, żeby właśnie taką drogą szli polscy artyści, muzyką ambitną, muzyką, która ma przekaz, bo to jest najważniejsze, naprawdę. Też muzyka tak na dobrym poziomie, ze świetną energią. Jestem naprawdę przekonana, że będzie dobrze. Prawda, Żenia? Oczywiście. Potwierdzasz, że polska muzyka, polska scena nigdy nie zginie. Nigdy nie zginie i trzeba być dobrym myśli. I my jesteśmy nie tylko myśli, ale też całym sercem, całą duszą wierzymy w to, że tak też jest. I może posłuchajmy jeszcze jednego utworu, singla. Toniesz. Natalia Szczypuła Band. Natalia Szczypuła oraz Żenia Betliński to nasi dzisiejsi goście. Dziękuję wam za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Podziać twoich ust, nie chcę już oglądać. Patrzysz na to, co już było. Powiem ci, to nie była miłość. Ty ja, to nie ja, nie to nie. Ty nie ja, toniesz w mojej głowie. Ty ja, to nie ja, nie to nie. Ty nie ja, trudno mi zapomnieć. Pusto w głowie mam, w głowie twoje usta, przecież wiem. Staram się zapomnieć, ale w snach jestem twoja ciągle. Wymazać z myśli twoją twarz, kiedyś tak mi blisko, przecież wiem. Staram się zapomnieć, powiedz ty, też pamiętasz o mnie. Ty ja, to nie ja, nie to nie. To była Natalia Szczypuła w utworze Toniesz, a my płyniemy dalej z jedyną i niezastąpioną królową soulu, Aretą Franklin. It's an evil wind that blows no good, yeah. It's a sad heart that won't love. Oh, how lonesome. chciałabym, by po dzisiejszej noc harmonii pod Państwa powiekami malowały się piękne dźwięki, takie, które mają wyraźną barwę i brzmienie, tak jak ta ludowa kołysanka prosto z Armenii. A teraz mówię dobranoc, Julia Sawicka-Kotomska. Zapraszamy do reklamy. Sza-la-la-la-la, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Ostatni dzień szalonych okazji w Media Expert. Na przykład tablet Lenovo 10 cali LTE, teraz taniej o 300 zł. Smart TV LG aż 70 cali, teraz za jedyne 2999, taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.